Supreme of the Wheels of Steel. Once again, show your respect to the DJ Rank One. Party Radio live vanaf Inner City 2004. Rank 1 in the mix. Zometeen hebben we nog voor je. Ja, je belooft je gelooft het niet. Roger Sanchez gaan we nog uitzenden. Real El Canario Ho hebben we nog voor je. En DHD hebben we ook nog voor je. Om uit te zenden hier op IDT Radio. Om je een beetje een idee te geven van hoe het hier is. Nou, 50.000 mensen zwaar uit hun dak. Zwaar uit hun plaats. Lopen ergens over alle areas heen. Het zijn er echt veel. Het is een soort ene richting verkeer. En je loopt zeg maar als een tuincentrum. Van, ken je dat? Dat je gewoon één route moet lopen. En dat je dan gewoon alle areas langs gaat. Zo is het hier ook. Je krijgt alles te zien. Je maakt alles mee. Op Inner City 2004. Maar speciaal voor jou. Voor de mensen die thuis zitten te luisteren op dit moment. Kun je nu nog genieten van Rank 1 op IDT Radio. Straks om 5 uur. Roger Sanchez. Outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find

Thank you.